Prawdziwa ripostana kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe. Niedziela, 29 lipca, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Powstańcy warszawscy zebrali się w Parku Wolności. Będą prezent władze stolicy i podziękowania za walkę 74 lata temu. Po pożarach koło Aten śledztwo może pójść w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru, a nie celowego działania. Sinice nad Bałtykiem nie cieszą turystów. Dobre warunki turystyczne są w Beskidach i Bieszczadach. Warszawa pamięta. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego powinny właśnie rozpoczynać się uroczystości 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent i władze stolicy spotykają się z powstańcami. Będą ordery i odznaczenia państwowe. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, powstaniec warszawski Leszek Żukowski, mówi, że spotkanie z najwyższymi władzami państwa jest ważnym wydarzeniem. Powiedziałbym, że znaczenie obustronne, bo dla nas to jest zaszczyt, że władze się chcą z nami spotkać. Poza tym to jest okazja, że my się tam spotykamy, no bo przy takiej okazji trudno nie przyjść. Natomiast dla władz mają okazję, bo my jeszcze żyjemy, więc jeszcze trochę i nawet jak będą się chcieli z nami spotkać, to chyba na Powązka. My dziękujemy władzom, że są z nami, co dla nas robią dobrego, prawda? Wieczorem rozpocznie się zlot harcerski, rozpocznie go msza polowa w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz uroczysty apel. W zlocie weźmie udział 500 harcerzy z 4 ogólnopolskich organizacji. Greckie władze znają tożsamość 65-latka, który prawdopodobnie podłożył ogień we wschodniej Attyce. Takie informacje pojawiły się w mediach. Według zeznań okolicznych mieszkańców mężczyzna palił na wzgórzu gałęzi. To stamtąd ogień rozprzestrzenił się po okolicy. Szybko rozprzestrzeniał się z powodu silnego wiatru, który dochodził do 120 km na godzinę. Mężczyzna próbował później zatrzeć ślady ogniska. Jeśli ta wersja wydarzeń się potwierdzi, będzie mowa o nieumyślnym spowodowaniu pożaru, a niecelowym działaniu, co sugerował rząd Aleksisa Tsiprasa. Dotychczasowy tragiczny bilans pożarów w Attyce to 88 ofiar śmiertelnych i ponad 180 rannych. Wśród ofiar jest dwoje Polaków. Do 12 wzrosła z kolei liczba ofiar trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok. 40 osób jest rannych. Wstrząsy miały siłę blisko 6,5 stopnia w skali Richtera. Nad morzem sinice od Łeby po Chałup. Zakazy kąpieli są też na plażach w Gdyni, Gdańsku i Litkowie i Brzeźnie. Sinic nie ma na Wybrzeżu Zachodnim. Duży ruch turystyczny w Beskidach, informują GoProwcy ze Szczyrku. Wędrówkom sprzyja piękna pogoda, mówi Roman Gładysz. Tydzień Kultury Beskidzkiej dodatkowo jeszcze, w związku z tym troszeczkę więcej jest turystów. Już w godzinach rannych można było spotkać ludzi, którzy odpowiednio wyekwipowani ruszyli w góry. Poza tym pokazały się grzyby, więc troszeczkę ludzi również zbiera grzyby. Po porannych mgłach także na bieszczadzkich szlakach są dobre warunki do uprawiania turystyki. Brodka, Koma, Cortez, Organek, Smolik, wiele innych gwiazd wystąpi w czasie imprezy Lato z Radiem Festiwal 2018. Największa otwarta i bezpłatna impreza muzyczna wakacji już 26 sierpnia na gdyńskim skwerze Kościuszki. Kay Fox, brytyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor, który zagra ze Smolikiem na scenie Polski Top, zapowiada nowości muzyczne na festiwalu w Gdyni. Będziemy wydać przed ten festiwal nowe epkę. Będzie 4 nowe piosenek, dwa single, jeszcze 2 teledysk dodatkowe. To będzie 2 totalny nowy kawałek i będziemy promotuje. Będzie bardzo fajnie dla was, bo mieszkałem tam w Sopocie 2 lata. To jest jak idziesz do domu, będziemy grać na plaży. To jest super. Bardzo lubię. Koncerty rozpoczną się o 13, będą trwać do północy. Z okazji Lata z Radiem Festiwal wydana będzie też płyta, w skład której wejdą utwory wszystkich wykonawców, którzy zagrają 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Wydarzenie będzie transmitowane i retransmitowane przez programy Polskiego Radia. A to był serwis Trójki. W Warszawie już grzmi, 29 stopni pokazują termometry, w większej części kraju będzie powyżej 30, miejscami na wybrzeżu i w kotlinach górskich od 23 do 27 stopni, na krańcach zachodnich słabe opady deszczu, w pozostałej części kraju burze, lokalnie opady gradu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ramach trasy Męskie Granie w Katowicach odbył się niezwykły koncert. Tribute to Kazik.

Kiedyś Izabela Trojanowska, dziś Brodka i Agim. To piosenka z serialu Roist. Świetna obsada tego serialu, ale także świetna obsada w teledysku, a teledysk można znaleźć m.in. na facebookowym profilu ABC Popkultury. Ta piosenka też stanowi świetne wprowadzenie do następnego wątku naszego spotkania. Otóż w jednej z komiksowych opowieści o Marzi, dziewczynce dorastającej w Polsce lat 80., pojawia się wątek koncertu życzeń i wymarzonej fryzury. Wprawdzie nie na Trojanowską, ale na Mireille Mathieu. Marzi, komiks o dzieciństwie w bloku z wielkiej płyty, w schyłkowym PRL-u podbił serca czytelników. Historię napisała Polka, Marzena Sowa, a narysował Francuz Sylvain Savoya. To jest komiks, który polscy rówieśnicy autorki mogą potraktować jako wyzwalacz wspomnień. Obcokrajowcy jako bardzo udaną prezentację codziennego życia w Polsce lat 80., a najmłodsi czytelnicy, bo tacy też po komiks mogą sięgnąć, jako opowieść o rówieśniczce, która chodzi do przedszkola, potem do szkoły, jest niejadkiem, czasami czegoś się boi, czasami nie rozumie świata dorosłych, a czasami, bo ma wielką wyobraźnię, daje się ponieść różnym zabawom. Marzi przetłumaczono na kilka języków, między innymi na angielski, w Stanach wydało to wydawnictwo Vertigo, na hiszpański, włoski, koreański, japoński, a także na polski, bo wersja oryginalna to wersja francuska. Za kilka dni ukaże się polskie wznowienie Marzi w formie zbiorczego albumu, to na razie pierwszy tom, a drugiego możemy się spodziewać na początku 2019 roku. Ze scenarzystką Marzi, Marzeną Sową, od kilkunastu lat mieszkającą trochę we Francji, trochę w Belgii, spotkałam się kilka dni temu w Warszawie i na początek zapytałam o tę trwającą już kilkanaście lat przygodę z Marzi. Tak, Marzi już jest wydawana od 14 lat we Francji i chyba właśnie pierwsze wydanie zagraniczne, czyli w sumie dla mnie nie jest zagraniczne, bo bardzo moje wydanie, to jest wydanie polskie. Teraz będzie się ukazywała ta kompilacja. My w każdym razie we Francji jeszcze nie skończyliśmy Marzi, więc to będzie ciągle kontynuowane. Czasami mam wrażenie, że ta historia dociera do ludzi bardziej z mojego pokolenia, bo oni się z tym jakoś konfrontują, a dla dzieci to jest totalna abstrakcja. Chociaż czasami są też takie niespodzianki, że dzieci mówią, a babcia i dziadek mi mówili, że też tak było. I co jest niesamowite dla mnie, dlatego że ja sobie myślę, boże, babcia i dziadek, no to ja ile ja mam lat? Co ja przeżyłam takiego, jakby była taka historia, jak mi babcia i dziadek opowiadali o tym, jak było w czasie wojny. Ale ty pisałaś to z myślą o dzieciach? Pisałam to z myślą tak naprawdę o Sylwanie, to był mój pierwszy czytelnik i to właściwie dla niego pisałam, żeby mnie lepiej poznał, żeby poznał kraj, z którego pochodzę, wiedział dlaczego na pewne sytuacje w ten sposób reaguje, dlatego że, no nie wiem, może Polacy jesteśmy ciut inni niż Francuzi, na pewno jesteśmy ciut inni. I może mu to pomogło poznać też mój kraj przez pryzmat właśnie mojego spojrzenia tego dziecka z tamtej epoki, bo w ten sposób właśnie pisałam, a on stwierdził, że to też dobry w sumie sposób, żeby inni zobaczyli, jak funkcjonował ten kraj, o którym się tak za dużo nie wie. Znaczy wiedziało się wtedy o takich ważnych chwilach, ważnych datach w Polsce, typu stan wojenny ogłoszony, czy Solidarność, Lech Wałęsa, czy tam są kolejki i problemy, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, jak wyglądało codzienne życie. Marzi rozgrywa się oczywiście w bardzo konkretnym miejscu i konkretnym czasie, ale ta historia układa się w warstwy i może też być czytana jako uniwersalna opowieść o dzieciństwie. To jest właśnie ciekawe spojrzenie dzieci na komiks, dlatego że mam mega wiernych czytelników typu dzieci znajomych, które dorastają z Marzi i które po latach wracają do Marzi i mówią, nigdy nie widziałam tej historii, to nie jest jakieś nowe wydanie. Mówię, że nie. Właśnie wtedy jakoś dorastając widzą zupełnie inne problemy i zupełnie inną płaszczyznę bardziej socjalną albo polityczną, nawet jeżeli Marzi nie jest tak 100% politycznym komiksem. Jak spotykam czytelników, to na przykład małe dzieci będą mi mówić, a mi zdechł królik, albo opowiadają mi o swoich zabawach. Nie straciłam świnkę morską, jak była mała i też o tym opowiadałam, więc dla nich to są takie małe chwile. I na przykład niektóre historie w Marzi, które mi się wydają takie mniej istotne, nad którymi może się wahałam, żeby je dać, na przykład dzieci je lubią. Do nich się przywiązuje właśnie ta codzienność, taka jak rodzina funkcjonuje, w co ja się bawiłam, jak była mała, właśnie historie z windą, przebieranie się za papieża, może we Francuzi się nie przebierali za papieża, ale mieli na pewno inne zabawy. I później ta strona taka, nie wiem, może nie za bardzo przypadam za nazywaniem tego stroną wschodnią, ale ta inna kultura, zupełnie inna, nawet jeżeli jesteśmy sąsiadem w sumie. Co najbardziej dziwi czytelników, bo to nie tylko Francuzów przecież. Na ile języków Marzi została przetłumaczona? Co najmniej 7 z tego, co pamiętam. Tak, chyba coś koło dziesiątki, coś takiego. Za każdym razem to jest ciekawe, jak jestem w Hiszpanii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych albo w Polsce. W Stanach Zjednoczonych ludzie na pewno są bardzo przywiązani do tego aspektu Polska jako kraj i problemy społeczne i w ogóle, więc dzieci strasznie mi dużo mówiły o Czarnobylu na przykład. Totalnie niespodziewane. polskie dzieci to często jest właśnie ta konfrontacja, że babcia, dziadek mi powiedzieli. A Francuzi przyjmują tą historię jako taką prawdziwą historię, bo w sumie nie wiem, czy teraz są modne, czy już od jakiegoś czasu są modne te komiksy na prawdziwe historie, na takie reportaże z życia. Także faktycznie każdy kraj ma swoje obyczaje. W Hiszpanii oni mieli bardzo długą dyktaturę, no zupełnie do tego inaczej podejdą też. We Włoszech będą mi mówić, dlaczego żeście dali Jaruzelskiego na okładkę, a nie w wersji francuskiej jest Jaruzelski na okładce, później jest Lech Wałęsa. Takie zdjęcie trochę przerobione z Marzi. A dlaczego nie daliście papieża? Bo dla nich papież jest taką osobowością. Marzi jest komiksem autobiograficznym, a jednocześnie wiele opisanych tam sytuacji codziennych. Całonocne kolejki, zakupy na kartki, pęd do sklepu, bo coś rzucili, czy wspomniano już koncert życzeń w telewizji, czy serial o niewolnicy Izaurze, czy karp w wannie przed świętami. U nas, u czytelników, wywołują wspomnienia te sytuacje. Ta historia o zabawie w papieża, o której wspomniała Marzena Sowa, jest naprawdę mistrzowsko opisana. A pierwszy album o Marzi rozpoczyna historia z karpiem w roli głównej. Czy od tego się zaczęło? Zaczęło się od karpia, tak naprawdę. A może nie, może wcześniej zaczęło się od spotkania z Iwanem, który pracuje w komiksach od lat. I jak my żeśmy się poznali, to ja akurat kończyłam wtedy studia. Ja studiowałam romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a później pojechałam do Bordeaux, żeby tam kończyć te studia. Zamieszkaliśmy razem, bo zakochaliśmy się w sobie. I ja się przeniosłam na północ Francji, gdzie on mieszkał. Polska nie była w Unii, nie miałam tak naprawdę pracy. Skończyłam te studia, nie wiedziałam za bardzo, co robić. Zrobiłam dużo różnych rzeczy. Tu pracowałam w winnicach, ale wiadomo, że to nie mogło trwać całe moje życie. I on w pewnej chwili, właśnie słuchając o tym, jak mu opowiadałam o Polsce, o moim dzieciństwie, powiedział mi, dlaczego tego nie napiszesz? Ty jesteś literatką, możesz spisać swoje wspomnienia, zapomnisz o tej Polsce, bo już w niej nie mieszkasz, to już nie jest taki sam kraj, napisz o tym. I właściwie ten karp, ta historia pojawiła się tuż w same święta, które spędzałam właśnie z Silvanem, z jego rodziną, gdzie żeśmy się ojedli tych łososi, jakichś różnych rzeczy, tych ostryk i w ogóle, i dużo wina i serów. I wtedy jak wróciliśmy do domu, to mu powiedziałam, że wiesz, w Polsce je się karpia i opowiedziałam historię, że karpia się, tato kupuje karpia, zabiera go z targu do w siatce takiej, gdzie karp bo tam dyszy, a tata biegnie do domu, chodzi do łazienki, puszcza wodę i karp pływa. I Silvan na mnie popatrzył, po prostu nie mógł mi uwierzyć, to jest prawdziwa historia? Nie wymyślę. Wtedy mi powiedział, że Jezu, faktycznie nic nie wiem o twoim kraju. Oprócz tego, że była solidarność, że były problemy. I od tego się zaczęło. Właściwie zaczęłam pisać tę historię, a on powiedział, że to jest naprawdę bardzo ciekawe i że to znajdzie na pewno swoich czytelników. Zapytałam też Marzenę Sowę o to, co zawsze mnie interesuje, czyli o tę dynamikę współpracy między scenarzystą a rysownikiem. No Silvan był przez lata moim partnerem, więc to nie było takie trudne, żeby z nim pracować, dlatego że on ma też dużo empatii. I naprawdę dobrze mnie poznał. Nie tylko przez Marzi, tylko wcześniej w ogóle, bo byliśmy razem przez lata. I byliśmy kilka razy w Polsce i na pewno to ja dużo mu dokumentacji dostarczałam, bo dla mnie było o wiele łatwiej. Natomiast jako już taki profesjonalny rysownik, nie było mu ciężko jakoś to sobie wyobrazić. Poza tym właśnie też chodziło o tą stronę uniwersalną. Ta współpraca polsko-francuska powoduje, że ja wnoszę tą swoją treść, a on to po prostu jakoś interpretuje. Jeżeli miał jakieś problemy z jakimś rysunkiem, to wtedy widziałam, że tam kadr był pusty i że wiadomo, jaki był tekst, bo tego tekstu w Marzi jest bardzo dużo. Natomiast jeszcze nie wiedział, szukał jakichś pomysłów. Wtedy ja mu pomagałam, jakoś próbowaliśmy to razem rozwiązać. Natomiast faktycznie nie wiem, czy się zdarzyła taka sytuacja, gdybym powiedziała, ten rysunek nie jest dobry. Na przykład jeśli nawet szukał samej postaci Marzi, to chyba zrobił 4 rysunki, 4 już był dobry, to już była ta postać. Nawet jeżeli on mi mówi, że Boże, pierwszy tom, to już nie może na to patrzeć, bo to tak dawno narysował, chciałby wszystko przerysować, że najbardziej zadowolony z ostatniego. Do tego ostatniego tomu jeszcze wrócimy, ale na razie jeszcze wątek autobiograficzny. W Marzi poszczególne historie są zamknięte, jedne dłuższe, inne krótsze. Jak autorka uruchamiała pamięć, zwłaszcza, że przecież to są jej historie? Tak, to są intymne historie. Właściwie Marzi to są wszystkie te historie są autobiograficzne, tam ja nic nie wymyślałam. Rysunek nie jest realistyczny, co pozwala właśnie zachować dystans między tą prawdziwą historią, a właśnie jak ona jest pokazana, jak jest napisana, jak jest pokazana. Natomiast na początku te historie, które mi przychodziły do głowy, to były te pierwsze wspomnienia, ale wiadomo, że jak jest jedno wspomnienie, to w tym wspomnieniu będzie jakiś element, który będzie odsyłał do czegoś innego, więc to jest taka właśnie... Nie wiem, tak właśnie może pamięć działa po prostu. Powoli to wszystko odnajdywałam, jakby to wszystko było, nie wiem, w jakimś kartonie gdzieś tam zakopane na dnie szafy, nagle to wszystko odnalazłam. To nie było ciężkie, to było bardzo fajne właśnie. Co było ciekawe, to właśnie praca w innym języku, nie po polsku, tylko po francusku. Było mi o wiele łatwiej jakby słowa na te moje emocje z tamtych lat przerzucić i to powiedzieć właśnie w ten sposób, zwłaszcza, że bardzo, bardzo łatwo mi to przyszło, bardzo naturalnie tak naprawdę. Odnośnie historii, Silvan jest moim pierwszym czytelnikiem, więc on zawsze będzie, on mi zawsze powie, że to idziemy trochę za daleko, albo może tej historii nie. Tak mówię, ale nigdy nie mieliśmy takiego przypadku. Potem jest wydawca, więc on też powie, że coś jest może nie tak, więc mam do nich na tyle zaufanie, że wiem, że nie pojedziemy za daleko. A poza tym Mazji to nie jest takim terenem, gdzie ja nagle będę się tak totalnie zwierzała o tym, jak było w mojej rodzinie. Ja tam mogę zasugerować, że są jakieś problemy, że na przykład dogadywałam się świetnie z moim tatem, a z moją mamą było ciężej, bo mama we mnie jedzenie wmuszała i w ogóle to była taka mama właśnie mega opiekuńcza, a w tamtych filmie miałam jej to za złe, bo właściwie wiadomo, że nie chciałam jeść, nie stoi już w tych kolejkach, jeśli to tylko dla mnie. I może pod tym względem niektórzy mają wrażenie, że wchodzę w takie intymne sfery, ale wydaje mi się, że naprawdę nas bardzo ochroniłam jednak. Tak udało mi się nałożyć jakiś filtr. Marzena Sowa opowiada dziś w ABC Popkultury o Marzi. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy Marzi. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A w przypadku Marzeny od Marzi zaczęła się życiowa przygoda z komiksem. Z rysowniczką Sandrine Revel stworzyła także historię o dzieciństwie w Polsce lat 50. Dzieci i ludzie. A z Krzysztofem Gawronkiewiczem komiks o Powstaniu Warszawskim. I tutaj znowu wielka historia pokazana jest przez pryzmat codzienności zwykłych ludzi. I znowu to miała być opowieść także ciekawa dla niepolskiego czytelnika. Chciałam to powiedzieć, dlatego że znam sobie sprawę, że tam nikt tak naprawdę o tym nie wie, że to jest mylone z powstaniem w getcie. I właściwie to był jeden z takich punktów, że skoro mam być polską autorką za granicą, bo niestety troszeczkę mnie tak zaszufladkowano, To mimo wszystko chciałam jednak opowiedzieć tą historię, bo dla mnie ona jest ważna i poza tym wpadłam na dobrych ludzi, wpadłam na Gawrona, z którym pracuję, więc wiedziałam, że z nim naprawdę uniesiemy to, damy radę. Miałam takie wrażenie na początku, później okazało się, że ta historia jest mega ciężka. Czym więcej czytałam rzeczy, czym więcej rzeczy widziałam, słyszałam, zdawałam sobie sprawę, że to jest mega odpowiedzialność. Marzi to jest moja własna historia, więc tą odpowiedzialność jakoś daję unieść, bo to jest moje życie. Natomiast powstanie to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam dni, kiedy może nie, że ryczałam, ale miałam takie chwile takiego totalnego doła po przeczytaniu jakichś dokumentów, czy nawet jak pracowałam nad scenariuszem, kiedy pracowałam do późna i później nie mogłam spać przez wiele godzin, albo jak Gawron mi przesłał swoje plansze i też byłam taka totalnie ścięta trochę właśnie, patrząc na tą historię, na naszą historię. Dosyć długo pracowałaś nad tym scenariuszem, to była kwestia dokumentacji właśnie? Ja nie pracowałam długo, to Gawron pracuje długo. Ale oczywiście o tym nikt nie wie. Na przykład druga część jest już napisana od 5 lat, tylko że on tego nie robi po prostu. No też właśnie jestem w Warszawie po to, żeby go trochę zmobilizować do pracy. Zawsze żartowałam z nim, mówiąc mu, że mam nadzieję, że to powstanie ukaże się, zanim będę miała 40 lat. A to już w przyszłym roku moje 40 lat, więc wiem, że się nie ukaże. I wydaje mi się, że też to trochę przerasta. Tak samo jak mnie, bo ta historia jest tak duża i tak obszerna, że jak my to opowiemy w ogóle, co wybierzemy. Jest tyle różnych możliwości, że... Mam nadzieję, że wybraliśmy dobrą. W części pierwszej jedna kamienica, mikroświat i za dzień, za dwa, bo taki właśnie jest tytuł Powstanie, za dzień, za dwa. Tytuł komiksu Marzeny Sowy i Krzysztofa Gawronkiewicza. Ale wróćmy do Marzi. Co u niej słychać? My z Iwanem kontynuujemy Marzi. Na razie troszeczkę przestaliśmy, dlatego że ostatni tom ukazał się w zeszłym roku we Francji. To był już 7. I on jest troszeczkę inny od tych wcześniejszych, bo czuć właśnie to przejście z dzieciństwa do nastoletnich lat i opowiada o kolonii nad Bałtykiem, więc kiedy już Polska jest wolnym krajem, kiedy już można pić Coca-Colę i Pepsi i wszystko wygląda ładnie, ale może nie do końca tak jest, ale to jest taka historia, jedna historia w sumie, która opowiada właśnie o tym, o pierwszej miłości, o wywoływaniu duchów trochę i strony, ten storyboard jest pocięty zupełnie inaczej, naprawdę bardziej komiksowo, więc ten komiks jest taki letni i taka w sumie jedna duża przygoda. Bardzo, bardzo fajnie się go czyta, ja go bardzo lubię. Wiadomo, że to jest ostatnie Marzi, więc to jest mój ulubiony. Jak dotąd. W kolejnym zbiorczym tomie Marzi w Polsce mają się ukazać także niepublikowane dotąd u nas odcinki pisane specjalnie dla francuskiej prasy. Zrobiliśmy kilka takich historii tematycznych. To głównie dla magazynu Spiru, z którymi współpracujemy. Tam Marzi jest republikowane, więc to dla nich zazwyczaj, jak tam o coś nas poprosili, coś było tematycznego, typu albo rasizmie, albo jakaś historia wakacyjna, faktycznie to wtedy napisałam jakąś historię. Jeśli mi się coś przypomniało, jak nie, no to nie, no Nie będę wymyślała, to Marzi nie jest polem do wymyślania historii, chyba że zaznaczymy to wcześniej. Zrobiliśmy taką jedną historię właśnie, jak udajemy, że Amerykanie zrobili serial z Marzi. Mama Marzi to jest w ogóle taka super laska, taka szczupła i nagle musi ubierać ten wstrętny kostium mojej mamy i że w ogóle się buntuje, że co to w ogóle za życie, co to za rola. Ona jest taka piękna, tutaj musi stać się jakimś takim. Właśnie to było całkiem zabawne. Marzena Sowa i Sylwain Savoya mają także komiksowe plany niezwiązane z Marzi. Mamy teraz właśnie z Sylwanem, mamy dwa takie duże komiksy, nad którymi pracujemy. Jeden to jest adaptacja powieści, wydaje mi się, że już mogę o tym mówić. Nie wiem, czy w Polsce jest znana ta powieść, ona się ukazała w Polsce, to jest francuski raper, który jest w Burundi. W Burundi się urodził i sprawdzałam właśnie, jaki jest tytuł. Po prostu jest Tęsknota. Gość się nazywa Gael Faye. I to jest świetna książka właśnie o... Też opowiadam o mamym chłopcu, z tym, że to nie jest autobiografia, to jest raczej taka autofikcja, nie wiem, czy takie słowo używa się po polsku. No, on trochę miesza tam elementy autobiograficzne z fikcją i opowiada właśnie o chłopcu, który mieszka ze swoim białym tatem, z mamą z Rwandy w Burundi i o tym właśnie, jak oni przeżywają to ludobójstwo w Rwandzie, bo mama jest stamtąd. I to jest piękna historia i właśnie robimy tego adaptację na komiks. A potem mamy inny projekt, który tak naprawdę był wcześniej, ale zrobimy go później, co dla mnie jest w ogóle... Właśnie w komiksie jest coś, to jest ciekawe, że to zabiera lata. Trzeba mieć niesamowitą cierpliwość, nie tylko do rysownika, tylko też właśnie do czasu. Jednak rysowanie jest niesamowicie czasochłonne. I to jest historia, która będzie się rozgrywała w Polsce. Prawie wyłącznie w autobusie. Jest autokar, w którym jedzie grupa Polaków do Francji, do Paryża. Więc jadą tam na plac de la Concorde i to wszystko, co się wydarza w tym autobusie tak naprawdę. Jakie są interakcje między bohaterami w ogóle. Więc to jest taka historia. Bardziej współczesna. Oni jadą do pracy? Niektórzy tak. Niektórzy w odwiedziny, niektórzy trochę dla turystyki, niektórzy, żeby pracować au pair. Już na studia, także wszystko jest tak troszeczkę taki mały obszar Polski w sumie w tym autokarze z naszymi zaletami i wadami. Marzena Sowa, scenarzystka komiksowa, autorka opowieści o Marzi, dzisiaj opowiadała o swojej pracy w ABC Popkultury. O egzemplarzach Marzi dla Państwa już mówiłam, prawda? katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. I jeszcze jedna piosenka, właściwie rodem z koncertu życzeń, ale znów w zupełnie nowym wykonaniu. Can you hear the drums from Mambo? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternity. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. If I had to do the same again, I would. Prawda, że prawie jak w koncercie życzeń? Tak to brzmi w filmie Mamma Mia, Here We Go Again, Cher i Andy Garcia. Teraz my wyruszamy w podróż. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Być może to nietypowy dla nas wątek, wątek podróżniczy, ale jest to podróż ściśle związana z serialami. Kaję Szafrańską znają Państwo z ABC Popkultury, bo nieraz była moim gościem. Jest współautorką serialowego vloga Jakby Nie Patrzeć, aktualnie w podróży. Ekipa Jakby Nie Patrzeć, czyli Kaja i Janusz Raczyński, wyruszyła w podróż po USA śladami seriali. Ja tę podróż śledzę w mediach społecznościowych z rosnącą zazdrością, przyznaję się, bo kolejne lokalizacje są bardzo interesujące. Poprosiłam Kaję o kilka wrażeń z podróży jeszcze przed półmetkiem, bo wyzwań jest sporo i dotyczą nie tylko znajdowania kolejnych serialowych miejsc, bo zachodnie wybrzeże, a potem jazda w głąb kontynentu to też kolejne fale gorąca. Nie chcę zaczynać od narzekań, ale faktycznie temperatury są ekstremalnie wysokie i chyba nawet nie do końca się przygotowaliśmy na tak wysokie temperatury, przy czym my sobie jeszcze jakoś radzimy gorzej z naszym sprzętem. Ostatnio byliśmy na pustyni, pracowaliśmy nad materiałem do odcinka poświęconego Westworld i chcieliśmy sobie trochę polatać dronem, szczególnie, że było tam przepięknie, ale dron odmówił współpracy, dlatego że było dla niego po prostu zwyczajnie za ciepło. Natomiast przed nami jeszcze ogrom pracy. Śladami seriali po USA to jest taki nasz koncept, nad którym pracowaliśmy prawie 3 lata. To jest 10 tygodni w Stanach Zjednoczonych. Cały czas jesteśmy w podróży, cały czas pracujemy, cały czas nadajemy w mediach społecznościowych, kręcimy vlogi, które publikujemy co tydzień, a także przygotowujemy materiały do odcinków głównych, których powstanie 6 i będziemy je montować już w Polsce, a później publikować jesienią i zimą 2018 roku. Nasza podróż zakłada odwiedzenie kilku stanów i kilkunastu miast. Zaczęliśmy w San Francisco, gdzie przylecieliśmy szukać lokacji do dwóch seriali, czyli Sense8 oraz Pełnej Chaty, tak tego kultowego sitcomu sprzed lat, który niedawno zresztą doczekał się swojej reaktywacji. Prosto stamtąd pojechaliśmy do przepięknego nadmorskiego miasteczka Monterey, gdzie kręcono Big Little Lies, czyli Wielkie Kłamstewka. Pojawiliśmy się w Monterey dosłownie miesiąc po tym, jak ekipa Big Little Lies wyjechała stamtąd po zdjęciach do drugiego sezonu. Z Monterey przyjechaliśmy do Los Angeles, gdzie zostaliśmy dosyć długo. W Los Angeles kręcone są chyba wszystkie filmy i seriale świata, ale my skupiliśmy się na dwóch. Z jednej strony cały czas kontynuowaliśmy zdjęcia do Big Little Lies, a z drugiej strony szukaliśmy lokacji związanych z serialem Westworld i znaleźliśmy fantastyczne. Przede wszystkim pojechaliśmy do Paramount Ranch, które jest miasteczkiem filmowym dziś już tak bardzo nieużytkowanym jak kiedyś. Tam kręcono całą Dr. Quinn i tam teraz powstają zdjęcia do Westworld. Stoi tam ten charakterystyczny biały kościół, który na pewno wszyscy, którzy widzieli serial, dobrze kojarzą. Prosto z LA pojechaliśmy do Las Vegas, a z Las Vegas przyjechaliśmy do Moab w stanie Utah, do takiej małej miejscowości, która leży pośrodku pustyni i ze wszystkich stron otoczona jest masywami skalnymi, takimi niesamowitymi, czerwonymi skałami i tutaj właśnie kręcone są wszystkie amerykańskie westerny, tutaj również kręcone jest Westworld. Droga tutaj była chyba najpiękniejszą trasą, jaką kiedykolwiek miałam okazję pokonać samochodem. Dosłownie miejscami miałam łzy w oczach, co było o tyle niepraktyczne, że prowadziłam. Tak zmieniających się krajobrazów, kolorów, ukształtowania terenu w ciągu trwającej 6 godzin trasy nie widziałam nigdy w życiu. To oczywiście nie jest koniec naszej podróży, dlatego że po drodze czekają nas jeszcze Albuquerque, to w najbliższym czasie, Roswell. Następnie jedziemy dosyć daleko w stronę Nowego Orleanu, gdzie będziemy szukali miejscówek z serialu True Detective z pierwszego sezonu. Potem wybieramy się do Miami, do Atlanty, a z Atlanty pociągiem jedziemy do Waszyngtonu, Baltimore i Nowego Jorku, który jest naszym ostatnim przystankiem. Czyżby w Miami Kaja i Janusz szukali śladów policjantów? Relacja na gorąco, Kaja Szafrańska. Bardzo dziękuję. Jakby nie patrzeć, to jest hasło, pod jakim znajdą Państwo w internecie Kaja, Janusza i ich relacje z podróży śladami seriali po USA. A nam cóż pozostaje? Pocieszmy się fragmentem ścieżki dźwiękowej prosto z zachodniego wybrzeża. Cold Little Heart to jest piosenka Michaela Kiwanuki, która już zrosła się z serialem Wielkie Kłamstewka, ale to właściwie koniec wątku serialowego w ABC Popkultury zestawie powiększonym dzisiaj w studiu Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Wiolu. E3, Electronic Entertainment Expo, w połowie czerwca się odbyło i to jest największa coroczna wystawa przemysłu gier komputerowych, bo teraz wątek zapowiadany już przeze mnie gier się pojawi w ABC Popkultury. Co się wydarzyło na E3? Ja szukałam na to bardzo długo dobrego słowa, ale myślę, że słowo eksplozja będzie bardzo dobre. Czyli to znaczy, E4 właściwie. E4, tak. To znaczy w końcu pojawił się zwiastun gry, na którą gracze czekają od wielu, wielu lat. I chodzi oczywiście o grę Cyberpunk 2077 polskiego studia CD Projekt Red, która znamy z takiej bardzo niszowej gry, która nazywa się Wiedźmin. A jeśli chodzi o Cyberpunka, no to jest chyba najbardziej znana gra, której żadnej części jeszcze nie widzieliśmy, żadna nie została wydana. Pierwsza zapowiedź, taki teaser. Była spektakularna. Tak, pamiętam to dobrze, że wywołała no niezwykłe fale entuzjazmu, a widzieliśmy tam w takim bardzo dużym spowolnieniu panią cyborg nad kilkoma ofiarami, które bezdyskusyjnie były bez życia, otoczoną przez policję i w zasadzie tyle. Ale już po tym i po tytule oczywiście wiedzieliśmy, że będzie cyberpunk, ten z małej litery jako gatunek. Będzie noc, będą neony, będą komputery i będzie bunt. Ale to było ponad 5 lat temu i od tej pory cisza. Studio skupiło się na Wiedźminie. Aż do stycznia tego roku, kiedy na od 5 lat nieużywanym koncie twitterowym gry pojawiła się wiadomość o treści, cytuję, bip. I nawet nie chodzi o to, że to gracze znowu dostali gorączki. I to był dokładny cytat. Tak, to był dokładny cytat. Nie chodzi nawet o to, że to gracze dostali gorączki, ale zareagowała również giełda. Po tym znowu na kilka miesięcy cisza. I Redzi wzięli nas z zupełnego zaskoczenia, przynajmniej mnie, bo na wspomnianym już Electronic Entertainment Expo w Los Angeles w czasie panelu Microsoftu, kiedy już wydawało się, że przedstawiciel kończy swoje przemówienie na bardzo wysokim C zresztą, nagle na głównym ekranie pojawiły się jakieś zakłócenia, coś jakby taka plansza, jak hakerzy zostawiają po udanym włamie, później ścieżka comment, no i to napięcie na widowni, co to jest, no ale już na tym ekranie logowania ktoś wpisał red jako login, no to był szał. A później poszedł zwiastun i był jeszcze większy szał, a później filmy ze 3 pojawiły się w internecie i szał był już na cały świat. Cóż mi pozostało? Trzeba było wybrać się do siedziby CD Projekt Red, wyciągnąć na temat tej gry, co się tylko dało, ponieważ nadal jest owiana grubym całunem tajemnicy. Wiem, że jest wzorowana na grze fabularnej z początku lat 90., Cyberpunk 2020. Wiemy, że akcja będzie się działa w Night City, najgorszym mieście do życia w Stanach Zjednoczonych. No i co jeszcze? Porozmawiałam o tym z głównym scenarzystą Cyberpunka 2077, Stanisławem Święcickim. Naszą główną inspiracją, jeśli chodzi o grę, to jest Cyberpunk 2020, więc my ten setting pierwotny traktujemy jako taki silny drogowskaz dla nas, który nam wyznacza, w jakie nuty klimatu powinniśmy uderzać, jak mniej więcej widzimy ten świat. Natomiast dajemy sobie bardzo dużo takiej wolności, żeby interpretować go po swojemu. In 2077 they voted my city the worst place to live in America. Jest to świat na pewno bardzo mroczny. Ten mrok kryje się nie tylko nocą. Jest to niebezpieczne miejsce, w którym są ludzie złapani pomiędzy dwa końce, kiedy na jednym końcu są korporacje, dla których ludzkie życie jest tanie, ludzie to de facto mięso, a na drugim końcu są gangi. Zorganizowana przestępczość i te gangi często korzystają z technologii i dla niektórych ludzi wyglądają jak potwory, abominacje, ale te gangi dla nas, one są takim, no takim wyrazem czegoś, co jest u nas też w świecie, prawda? Że człowiek, kiedy szuka tej swojej tożsamości, jest w stanie pójść do bardzo wiele ekstremalnych środków. No i wszyscy ludzie, którzy są uchwyceni pomiędzy tym jednym biegunem a drugim, mają no, bardzo trudną sytuację. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. Dla mnie osobiście, ta rzecz, która dla mnie w Cyberpunku 2020 wybija się najbardziej z tego świata, w zestawieniu właśnie z resztą dzieł cyberpunkowych, jest właśnie ten rock'n'roll, jest to punk. Kiedy grałem w starego CP w formie gry fabularnej, to dla mnie to jest coś takiego, co bardzo mocno odcisnęło się na mojej pamięci, że jest to świat, w którym bunt jest istotny, że po ulicach chodzą rockerboje, którzy nie tylko potrafią się bronić, ale też potrafią w tym szarym świecie, gdzie ludzie tracą wiarę we wszystko, potrafią powiedzieć coś, co jakoś zbuduje, są w stanie podnieść tą jakby szarą warstwę, która jest włożona między te dwie przeciwności, bogate korporacje i super niebezpieczne gangi i są w stanie dać im jakąś nadzieję. No i wtedy wchodzi nasz główny bohater, bądź nasza główna bohaterka, V. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer. Dla V i dla wszystkich innych członków współdzielących profesję, czyli najemników, oni są wyjęci troszeczkę z tego podziału i z tej warstwowości, którą ma ten świat, w takim sensie, że dla najemników najważniejsze jest to, żeby być w stanie kontrolować, kim są. W sensie wolność jest dla nich najważniejszą wartością i z tego tytułu są też w stanie sami dużo poświęcić, bo biorą misje, których nie chce brać nikt inny, ale taką cenę trzeba zapłacić w Night City za wolność. W Cyberpunku 2020 było takie hasło Style over Substance. I to jest dla nas też bardzo mocny drogowskaz, jeśli chodzi o to, jacy są ludzie, którzy żyją w tym świecie. Że w Night City każdy jest troszeczkę bardziej niż w naszym świecie. W sensie ten świat przez to, że jest w nim tyle ekstremów, które są tak naprawdę wyciągnięciem jakiejś esencji ekstremów z naszego świata, tam każdy jest bliżej jakiejś krawędzi i dla każdego ta krawędź jest inna. Wszystko jest bardziej intensywne. Generalnie te zasady oscylują wokół tego, że ważniejsza jest forma. Czy te zasady zostały też przeniesione do gry wideo? Na pewno tak, na pewno przyświeca to nie tylko narracji od strony fabularnej w wielu aspektach, ale też odzwierciedla się na gameplayu, na przykład przez pryzmat tego, że mamy stat kul. Nie mogę jakby zdradzić więcej na jego temat, ale jest to stat, który tak jak był w podstawce, tak też będzie u nas. Nie mogę oczywiście zdradzić szczegółów, wokół czego te questy będą oscylowały, ale jest to ważne zarówno na stronie narracyjnej, jak i odzwierciedlone też sposób tym, jak ten świat działa. A możesz powiedzieć, czym był statku w 2020? Ogólnie to był, jeśli dobrze pamiętam, już troszeczkę minęło, odkąd w to grałem, ale chodziło o to, jak jesteś odbierany, odbierana na ulicach. Czy jak ludzie reagują, no bo wiadomo, dla cyberpunków życie jest często krótkie, jest intensywne, więc te chwile, kiedy nie są na misji i nie wykonują swoich zleceń, są istotne, więc ważne było też, żeby się w nich odnaleźć i mieć jakąś swoją pozycję. I cool to właśnie odzwierciedlało. W cyberpunku moda gra super istotną rolę. Wydaje mi się, że to było takie spotęgowanie tego pytania, kim jestem, jak ludzie mnie odbierają w czasach, kiedy 2020 powstawał jako gra RPG. Teraz wykroczyliśmy jakby już poza ten poziom, który ludzie mogli sobie wyobrażać w latach 80. i 90. i to, kim jestem i to, w jaki sposób mogę to zakomunikować do świata, ma zupełnie nowe znaczenie i można to szerzyć na zupełnie innym zakresie. Gra Cyberpunk 2077 nawiązuje nie tylko do tej gry fabularnej z początku lat 90., ale oczywiście też do samych korzeni gatunku. A to jest taki gatunek, który mam wrażenie powstał ze strachu przed tym, co będzie, jeśli technologia namiesza nam w głowach, bo to jest taki świat, gdzie znaczną część życia spędzamy w przestrzeni wirtualnej, ale też nie ma co tęsknić za tym prawdziwym światem, bo jest szary, wiecznie pada deszcz, panuje wyzysk, a światem rządzą korporacje. Ale to jest też gatunek, który stawia wiele ważnych pytań. Na przykład William Gibson, czyli ojciec tego gatunku, twórca trylogii Ciągu, pytał o bliskość. Gdzie byśmy szukali substytutu tej bliskości, gdybyśmy żyli głównie w rzeczywistości wirtualnej? I dlatego też w tych powieściach substytut uczucia można niemal wyłącznie kupić. Usługi te kwitną i to dlatego panie w negliżu bardzo rzucają się w oczy na ulicach cyberpunkowych miast. I bardzo ciekawiło mnie, na ile Cyberpunk 2077 będzie czerpał z gatunku i czy w cyberpunkowym świecie zawsze musi padać. W zwiastunie widać, że gra zamierza łamać pewne schematy, szczególnie te pogodowe, i zresztą swoje zaniepokojenie zwiastunem wyraził wspomniany już William Gibson, a co na to twórcy gry, Stanisław Święcicki. Mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że jak gra będzie gotowa, to wyślemy panu Gibsonowi kopię. To, że zmieni zdanie, ja osobiście bym bardzo chciał, bo dla mnie Neuromancer to chyba jedna z najważniejszych cyberpunkowych książek, które czytałem w całym swoim życiu, więc mam taką wielką nadzieję. Sneak peek początkowy zapowiadał to, że tak, wdrożymy się w te fioletowe światełka, noc, deszcz i tak dalej. Trailer pokazał coś innego, bo zaczynamy od takiego zamkniętego pomieszczenia, gdzie faktycznie widać, że to jest high-tech, ciemno, można podejrzewać, że będzie trochę noir. Po czym ten wagon wyjeżdża i widzimy, że nie, to będzie cyberpunk, w którym deszcz nie pada. To było zamierzone? No, zamierzone w takim sensie, że chcieliśmy pokazać, że tą mroczną przyszłość można też pokazać właśnie bez deszczu, a jako że idziemy w stronę zrobienia świata, który jest realistyczny, nie wszyscy mogą chodzić non-stop z parasolkami, czasami też świeci słońce, a że Night City jest tam, gdzie Kalifornia, to wiadomo, tam musi świecić słońce. Wiele rzeczy, których ludzie bali się w latach 80. i 90. i te ich strachy zostały odwzorowane w fikcji, którą tworzyli. Na pewno w wielu aspektach się do tego zbliżamy. Nie wiem, czy we wszystkich. Myślę, że 30 lat temu, 40 lat temu, ludzie wtedy żyjący, jakby próbujący wyobrazić sobie tą przyszłość, mogli sobie wyobrażać na tle tych wszystkich odkryć technologii, które wchodziły, że będziemy bardziej zintegrowani z technologią, niż de facto teraz jesteśmy. Dla mnie cyberpunk to jest taki gatunek, który też idzie po swojego rodzaju krawędzi, że jest takie rozdroże pomiędzy tą akcyjną częścią, pomiędzy tymi mięśniami, które są zrobione z chromu, cyborgizacjami, tymi wysokimi budynkami zrobionymi ze szkła i wszystkimi bitwami, które się rozgrywają na zewnątrz albo wokół nich. A z drugiej strony jest ta filozoficzna ballada, jak Blade Runner, gdzie człowiek się pochyla nad tożsamością i nad tym, kim my jesteśmy, co jakby stanowi nasze życie, i wydaje mi się, że każdy twórca musi się pochylić nad tą krawędzią pomiędzy tymi dwoma jakby ścieżkami i szukać jakiejś drogi pośrodku dla siebie. Cyberpunk jako gatunek literacki też jest znany z tego, wspomniałeś Neuromancera, który w zasadzie jakby go odrzeć z tych wszystkich kabli i programów jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, gdzie w takim świecie jest miejsce na uczucie, jak ono wygląda. A no, wy jesteście znani z tego, że piszecie o takich sprawach i Wiedźmin jest tego najlepszym przykładem, o sprawach mocno międzyludzkich. Jak to będzie wyglądało w cyberpunku? Przede wszystkim dzięki, że ta część Wiedźmina do ciebie trafiła, a po drugie tak, chcemy utrzymać to podejście, bo te historie, które najbardziej do nas trafiają i na tyle w nie wierzymy, że chcemy się nimi podzielić z graczami, to są właśnie historie, które są w gruncie rzeczy, właśnie tak jak pięknie powiedziałaś o Neuromancerze, to są historie o ludziach i z jednej strony jest setting i wszystkie rzeczy, które za nim podążają, wszystkie jego konsekwencje. W świecie dark fantasy mieliśmy potwory, a w świecie cyberpunka mamy wszczepy i wszystkie znaleziska technologii, super rozbudowaną sieć, ale no, historie, ludzie chcą, nawet jeżeli tego nie zdają sobie sprawy świadomie, to wydaje mi się, że chcą historii o innych ludziach i ten aspekt międzyludzki chcemy też, żeby przyświecał cyberpunkowi, tak dokładnie jak to było w Wiedźminie, że te historie, które najlepiej trafiają do graczy, są o jakichś uniwersalnych ludzkich wartościach, o utracie, o poszukiwaniu czegoś, o miłości, o przyjaźni i wydaje mi się, że to jest jądro każdej dobrej historii. Jaki jest według ciebie najważniejszy przekaz gatunkowy? Bardzo duże pytanie. Ja mogę mówić tylko, wiadomo, osobiście, co mnie najbardziej porusza w cyberpunku i wydaje mi się, że wróciłbym tutaj do tego buntu, że cyberpunk pokazuje często głównymi bohaterami nie tylko w settingu 2020 i nie tylko w grze, którą robimy, ale też ogólnie w całym gatunku, że często to są postacie, które chcą albo są zmuszone iść pod prąd i dla mnie ze wszystkich dzieł cyberpunkowych to jest taki najsilniejszy obraz, który najmocniej na mnie oddziaływuje, że pokazuje mi jednostkę, która często musi stanąć przeciwko jakiemuś prądowi tego świata, który ją otacza i jakoś się w tym odnaleźć, zaliczając różne upadki i podnosząc się, więc wydaje mi się, że to jest bardzo mocno wtłoczone w ten gatunek, że często głównymi bohaterami są właśnie punki. Jakie będzie to duże pytanie, które będzie zadawał cyberpunk? No nie mogę ci tego jeszcze powiedzieć. Na pewno będzie to wiele pytań, które są zawarte w samym gatunku, prawda? No bo już w świetle wszystkiego, co powiedziałem, a propos tego, jak ten świat wygląda, no to wiadomo, w pewnym sensie na pierwszy plan wychodzi właśnie to pytanie o wolność, bo jeżeli świat, w którym bogaci rządzą i mała grupa bogatych osób ma kontrolę nad większością zasobów świata, co jest jakby no bardzo związane z naszym światem i w takim świecie, żeby utrzymać tą wolność i być jakby panem i władcą tego, kim jesteśmy, jest to pewne wyzwanie, ale no na temat samego pytania, dokładnie jakie ono będzie, to musisz niestety troszeczkę poczekać. Ja mam nadzieję, że będziemy czekać krócej niż 5 lat tym razem. To przyłączamy się w takim razie do tego apelu do twórców, żeby czekać krócej. Wioletta Myszkowska rozmawiała ze Stanisławem Święcickim. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I dziękuję Państwu także za to dzisiejsze spotkanie. Ewa Redel, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Kłaniamy się. ABC Popkultury wraca za tydzień. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując aparat cyfrowy Panasonic FZ82 z 60-krotnym zoomem optycznym zapłacisz tylko 1299 zł. A kupując smartfon Huawei Y7 Prime z ekranem Full View zapłacisz tylko 849 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo!